Rodzice pytają, co zrobić, gdy dziecko nie lubi zwykłych syropów. Pani doktor? Rozwiązaniem jest nowy Herbapekt Junior w postaci żelu. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym. Do tego Herbapekt w żelu nie wylewa się z łyżeczki, dzięki czemu naprawdę łatwo go podać każdemu dziecku. Świetny pomysł. Syrop w tubce. Wyrób medyczny Herbapekt Junior. Syrop żelowy na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 1,5 miliona złotych na odbudowę szpitali w Syrii. O polskiej pomocy dla tego kraju poinformowała premier Beata Szydło. 3-miesięczny areszt dla naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie łapówek na 160 tysięcy złotych. Komisja Europejska zrezygnowała w tym miesiącu z pakietu postępowań przeciwko krajom członkowskim w sprawie naruszenia unijnego prawa. 1,5 miliona złotych przekazuje polski rząd na pomoc dla Syrii. Pieniądze te przeznaczono na odbudowę szpitali, poinformowała Beata Szydło. Środki zostaną przekazane przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I jak dodała premier, to najlepszy sposób udzielenia tej pomocy. Chcemy, żeby ta pomoc trafiała przede wszystkim skutecznie do tych ludzi, którzy najbardziej jej oczekują. A najbardziej oczekują miejsca, gdzie żyją, gdzie mieszkają. I tam dzisiaj zobowiązani jesteśmy wszyscy robić wszystko, aby ich wspierać. A żeby pomóc im odbudować szpitale, odbudować ich domy, szkoły, tak żeby mogli normalnie żyć, normalnie funkcjonować i wracać do spokojnego i pokojowego życia. Premier przypomniała, że Polska wraz z Niemcami zaangażowana jest w odbudowę szkół w Syrii. Warszawa przeznaczyła także 4,5 miliona euro na pomoc osobom przebywającym w obozach dla uchodźców. 3-miesięczny areszt dla naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Prokuratura zarzuca mu korupcję i nadużywanie uprawnień. Według śledczych urzędnik przyjął łącznie 160 tysięcy złotych łapówek. Oprócz naczelnika ABW zatrzymała jeszcze dwie inne osoby. Prezesa klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec i biznesmena Piotra D. Wobec nich zastosowano poręczenie majątkowe. Naczelnikowi grozi do 10 lat więzienia. Związkowcy z katowickiego holdingu węglowego podpisali porozumienie społeczne określające warunki połączenia firmy z Polską Grupą Górniczą. Umożliwi to rozpoczęcie rozmów z inwestorami PGG, a także rozmowy z bankami na temat restrukturyzacji zadłużenia, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jak podkreślił, to także dobra wiadomość dla górników z holdingu. Mamy przyjęcie zasad funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej i uśrednienie płacy tej, która jest w Polskiej Grupie Górniczej, a więc 6200 z groszem, a więc tutaj szczególnie górnicy zatrudnieni w katowickim holdingu węglowym będą mogli zdecydowanie zauważyć wzrost wynagrodzenia ze względu na te uśrednienie. Po połączeniu w Polskiej Grupie Górniczej znajdzie się 9 kopalni. Komisja Europejska zrezygnowała w tym miesiącu z pakietu postępowań przeciwko krajom członkowskim w sprawie naruszenia unijnego prawa. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. Urzędnicy w komisji przyznają, że nie chcą doprowadzić do napięć w miesiącu, który będzie politycznie trudny. Każdego miesiąca komisja ogłasza decyzje dotyczące prowadzonych postępowań przeciwko unijnym krajom. Wiele osób spodziewało się, że właśnie w marcu Bruksela ogłosi, że nadszedł czas, by zająć się krajami, które nie chcą przyjmować uchodźców zgodnie z przepisami przyjętymi jesienią 2015 roku. Teraz jednak uznano, że źle będzie wyglądało, gdy komisja będzie grozić pozwami do Trybunału, a 25 marca na szczycie we włoskiej stolicy wspólnie z przywódcami będzie świętować 60-lecie podpisania traktatów rzymskich. Ponadto w tym miesiącu spodziewany jest także oficjalny wniosek o woli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a ponieważ komisja jest obwiniana o to, że przyczyniła się do Brexitu, decyzje o postępowaniach mogą upewnić wielu w tym przeświadczeniu. Poza tym w połowie tego miesiąca odbędą się wybory parlamentarne w Holandii, które może wygrać eurosceptyczna, ksenofobiczna Partia Wolności Herta Wildersa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przenosimy się na Sycylię. Etna nie daje o sobie zapomnieć. Najwyższy czynny wulkan w Europie wyrzuca z siebie od wczoraj lawę, ale ta aktywność nie stanowi większego zagrożenia. Erupcja wyglądała niezwykle widowiskowo ostatniej nocy. Obecnie, gdy świeci mocne wiosenne słońce, nie jest chwilami w ogóle widoczna. Tak zwany nowy krater, który się uaktywnił, znajduje się na wysokości 2850 metrów nad poziomem morza. Języki ognia i słupy dymu były więc doskonale widoczne tak z pobliskiej Katanii, jak i z Taorminy. Pył wulkaniczny nie dotarł do Katanii i tam

Dobrze, że on się pojawił. To jest najnowsze nagranie jego, jakie przedziwne, prawda? Utwór z 2001 roku, a mówimy o nim, najnowsze nagranie, jakie się pojawiło. Dzisiaj 150. urodziny Nebraski. I powiem Państwu, że wyciągnąłem ten utwór. Pomyślałem sobie, 7 asów, jak to pięknie będzie pasowała Nebraska akurat w taki dzień jak dziś. Ale potem dostałem to nagranie, pomyślałem, wymieniam, natychmiast zamieniam. To nie jest pierwszy z 3 początków, proszę sobie wyobrazić. Zaczynamy teraz. Thank you. niedzielę w Minimaxie rozpakowałem dla Państwa 28 nowych zupełnie płyt. Tak wiem, Państwo byli gdzieś na wakacjach, jakieś ferie, gdzieś narty, a tutaj wszyscy artyści czekali na Państwa powrót i wysyp, pierwszy taki wiosenny wysyp. 28 płyt rozpakowanych i przesłuchanych dla Państwa. No i wśród tych płyt właśnie taka wersja Have a Cigar i ten głos. W niedzielę pozwoliłem sobie zadać Państwu taką zagadkę. Kto to? Kto to? I obok utwór tego samego artysty, z tej samej płyty, ale utwór, który tylko on na świecie ma prawo śpiewać jako jedyny. No, tych takich utworów, których on ma prawo śpiewać jako jedyny, jest troszkę więcej. Oto następny. Teraz to zupełnie inaczej, gdy Państwo słyszą. Afryka, tak jest. Myślałem sobie, słuchając tej płyty po raz pierwszy, parę dni temu, czy to w ogóle możliwe? Tu, w tym studiu, obsiedli naokoło stół calusieńki zespół Toto, ale Bobby Kimball nie był już wtedy z nimi. Jego miałem okazję poznać i porozmawiać z nim w 1998, 19 lat temu, w lutym. Było takie spotkanie w Münster w Niemczech i na tym spotkaniu w jednym utworze razem dla telewizji pojawili się, uwaga, Ian Anderson, David Bowie, David Clayton Thomas i Bobby Kimball. I ja tam byłem. I miałem to szczęście, że mogłem podejść do artystów. Mogłem z nimi chwilkę znaczy, nie ukrywam, i to Państwu już opowiadałem, że David Bowie pół zdania zamienił, ale podpisał. Ale tylko pół zdania zamienił. Natomiast Bobby Kimball tak ładnie opowiedział, no cóż, no ja jestem trochę znany z tego, że te kilka utworów dla zespołu Toto i w ogóle te kilka piosenek, no Rosanna, no Africa, Hold the Line, no proszę bardzo. Ładna jest ta jego nowa płyta, troszkę tych starych utworów, no i troszkę takiego jego spojrzenia w szerszy świat. To jeszcze sięgnę do mojej walizeczki, mojego koszyczka niedzielnego. Z tych nagrań, które przyniosłem dla Państwa, jeden głos poruszył Państwa bardzo. I kolejne i nagranie tego artysty chciałbym przedstawić Państwu teraz. On już funkcjonuje u Państwa, że to jest ten Bułgar. No to proszę posłuchać. I draw the blinds within my old apartment, lock all doors and disconnect the phone. I felt the ghost, a memory of my childhood, and now I need to be alone. I heard a name that used to be familiar, in a tongue that used to be my own. I felt the rush, the plucking of my heartstrings, and the beat within my bones. Oh, my Bulgaria, where have you been hiding? With your rosy valleys winding through your Balkan mountain land. You're my Bulgaria, there on my horizons. You speak to me in silence, and wistfully I offer you my hand. An endless youth, a happiness eternal, a garden wild, a Mirabella tree. I see a face, the morning stars of Nizza, and the kiss that haunts my dreams. I made a vow the day of my departure, and hung the Martinica from the plane, to let a tuneful whisper of nostalgia sing me back to you again. Oh, my Bulgaria, where have you been hiding? With your rosy valleys winding through your Balkan mountain land. You're my Bulgaria, there on my in silence, and wistfully I offer you my hand. From July through August and September, Mirabellas stew in every pot, marmalade and bottles of rakia. May the winter be forgot. Moncetto, сега е мъж, който чака да изгрее. Звездата с името Зорница, но тя липсва на чуждото небе. Моя България, изгрее от тази сянка. Странджа, прегърни ме и запей. Oh, my Bulgaria, where have you been hiding? With your rosy valleys myślę, że już niedługo pora będzie, żeby zapamiętać imię i nazwisko artysty. Ja bardzo powolutku je teraz Państwu podam. Daniel Stojanow. I jeżeli będą Państwo chcieli pisać, adresując na przykład minimax@polskieradio.pl, bo to jest adres skrzynki, z której korzystam. Otwarty ekran, widzę wszystko, co Państwo piszą i skąd. Daniel Stojanow. Proszę zapamiętać. Wiem, że jest po wpół do już, minuta prawie dwie, ale jeszcze jeden utwór, zanim oddamy głos tym, którzy pamiętają Led Zeppelin. To jest pewna niespodzianka. W smutnej chwili radosna niespodzianka, można by tak powiedzieć. Nie wiem, czy ten utwór by się znalazł na płycie, gdyby nie to, że artysta właśnie od nas odszedł do tej największej orkiestry świata. Bo proszę o to sprawdzić, jak zabrzmi ta jego niesamowita zupełnie wersja i ten głos. Tytuł utworu rozpoznają Państwo w pierwszej sekundzie. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. One, two, get it out. All you need is love. Yep. ktoś się by spodziewał, że tak on zaśpiewa teraz nagle i to się ujawni chwilę po jego śmierci, jakoś tak to wszystko dziwnie, tak się układa, niby to się dobrze układa obok siebie, ale jednocześnie tak troszkę dziwnie. I ja przyznam się Państwu, też się bardzo dziwnie czuję, słuchając, jak John Wetton śpiewa All You Need Is Love. To jest z płyty, o której Państwu opowiadałem, a jeszcze dziś zdążę opowiedzieć, króciutko, ale zdążę, jeszcze jeden utwór, tak żeby zamknęła się nam figura dzisiaj. No dobrze, opóźniony, krótki, trudny, ale takie jest życie. Utwór Led Zeppelin. Tak zespół Joy usłyszał We Gonna Groove i tak go przekazał Państwu na tej płycie w hołdzie Led Zeppelin. Blues, pierwszy marcowy blues. Przyjeżdża do Polski na dwa koncerty, wyprzedano od miesięcy. A on tego utworu tak specjalnie nie szanuje. Gdy dowiedział się pierwszy raz, że to tak ważny dla Państwa utwór, był bardzo zdziwiony. My blues for Jenny means she's not around. I wish my Jenny could be homeward bound. I live again. I think of Jenny. if I know I'd see her again. I don't see Jenny, and the years pass by. Maybe that Jenny got another guy. I'd live through all my lonely confusions if I knew I'd see her again. To piękne nagranie jest. Dlaczego? Dlaczego on sam, mistrz, tak tego utworu? To mu nie ma nic nadzwyczajnego. W sprawie koncertów jeszcze, bo tyle ich się cudownych dzieje. 4 marca w sobotę Natalia Sikora będzie w Warszawie na Akowskiego 16. Moja Brennan na dwóch koncertach w Warszawie i w Poznaniu. Teraz, już, pojutrze. Kansas. Wiedzą Państwo, że przyjeżdża? To chyba najświeższa informacja. Jeden koncert 14 lipca będą w Poznaniu. Przed chwilką Państwo mi donieśli przyszłe kupione bileciki na Cave'a. Mówiłem Państwu o koncercie Nicka Cave'a. Jeden dzień podobno były w sprzedaży te bilety. Ja rozumiem, że się Państwo cieszą. To w związku z tym teraz na koncert Państwa zaproszę. Nie można na nim było być za biletem. Trzeba było po prostu... Ach jej, ależ to był wieczór. To było tu, to było w studiu Osieckiej. Śnieżną zamieć przeganiając na złamanie karku gnam. Na hajką konie poganiając, już brakuje mi powietrza. Mgłę i wiatr łapczywie piję i w zachwycie dzikim wołam. Nie przeżyję, nie przeżyję. Trochę wolniej, wolniej konie. Dokąd rwiecie cwałem? Co tam wam? Czarne wodze i bat. Takie mam konie narowiste, jakie sam wybrałem. Życia mi trochę żal, pieśni żal, co za świat. Konią woda i sól, pieśnią miłość i ból. Ile czasu los dał? Może dzień, może dwa. Z otwartej życia dłoni, kiedy sanie mnie poniosą mroźnym świtem wśród śnieżycy, każde kopyt uderzenie oszalałych w biegu koni, jednak zbliża mnie do celu. Do ostatniej już granicy. Trochę wolniej, wolniej konie. Dokąd rwiecie cwałem? Co tam wam? Czarne wodze i bat. Takie mam konie narowiste, jakie sam wybrałem. Życia mi trochę żal, pieśni żal, co za świat. Konią woda i sól, pieśnią miłość i ból. Ile czasu los da? Może dzień, może dwa. Świat, co za świat, co